إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabarak wa taala ci sunu tere bobu di al muntaqa min ighathati al-lahfan min masayid ash-shaytan. Mu melni ñi ngi won ci al babu sadis muy jurom benelu buntu bi. Ña nga taxaw won ci ñaan bobé nga xamanteni ni مانغروت جي حديث البراب عازب رضي الله عنه تي بخاري اك مسلم بوكو генي حديث بوبي تي مو نيكون اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتاب الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت لولو موي نيانغي حديث با دافا وخون ني نيان غوغو بوي تيد غاكاي واخ وايي ناك داي باخ nga japp bala ngay teud ma gok nga teud ak japp bu ko defé nga teud ndey jor dal di wax ñaan gi waye nak ñaan gi na nek li ngay mujjé ñaan ci ñaan yi ma ngok kon mom moy ñaan gi nga xamni ci ngay tejé ñaan yi nga xamni moy ñaanu teud xam nga diiné islam diiné la bo xamni da fay jàngalé ay comportement yu sen waaw ay jikko yo xamni jikko valeur la bu ko défé julit bi bu féké kèn piraté wuko ken parasité wuko wa ci ay pass pass yo xamni ay pass pass la yu joge ci ñewutek islam ci ay xétu khurafat ak ay bidak doxalin day nek nit ko xamni day am utilité ci bir société bi mangok da fay am utilité ci bir société bi mangok day nek ko xamni day jariñ société bi fu mu nek rek day jariñ société bi waaw lol nak gannaaw ba nga xamanteni ni jariñ na bopam lol bokku na ci enseignement njangalé yi nga xamni borom xam xam mi dañ ko tiré ci sarwu nga xamanteni ni moy suratul asr sarwu limuy gatt dafa reuy ba ngok sarwu ñu tiré ci ñenti comportement benn bi moy xam al-ilm ilm bo mi ngene ci iman ndax iman du wer tank xam xam la lako benen bi moy al-amal jefe ñune ñaar yoyu pour nit ki la nit ki bu geus so xam xam jang ko jefe ko njariñ li ci mom lay delu naam comme niñ koy répéter rek ci sunu dars suba bi muy dars tawhid bi xam ngeen ni ñi ngi tollon ci suratul fatiha ma ngok légi nak yenen ñaari ci top muy lan muy watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr fofu borom xam xami genné fa tamit ñaari mbir ñu né ginnaw bi nga xamanteni nit ki gor gorlu na ci défar bopam ci geustu xam ak jëfé xam xam bi légi nak day wëlbeutiku nak ci jéma défar nak ñiko wër ma ngok muy ad da'wa woté ci xam xam bi diglé lu bax téra lu bon ba ngok yaangi digal nit ñi lu bax di len téra lu bon di len orienter ci yoon bu bax mais nak xamal ni njabotu shaytané duñ la bayyi parce que kay seen kilifa moy shaytané kon dinañ la tek ay lor dinañ la tek ay choono dinañ la tek ay jafé jafé dinañ yaq sa der dinañ la tuumal dinañ la jema xex lune dinañ ko jema xop sa kaw dinañ la créer ay jafé jafé boba nak as-sabr muñ dal di ñew kon gis nga mu nek ñenti critère ñaari pour nit ki la mu défar ci bopam yenen ñaari pour mu mëna défar société bi la kon gis nga islam da fay pousser julit ñi ci ñu baña égoïste xam nga égoïste moy lan égoïste moy am lu bax yamalé ko ci sa bop kessé lolu moy égoïsme mango koku moy égoïsme deug yow sa bop rek nga gis islam day pousser nit ñi lénen di inciter ci lan ginnaw buñu sonné ba mëna cueillir mbax mbax bobu ñu partager ko ñu seddo ko ak société bi ñu bokko ko ak société bi ñu jariñ ci nit ñi lolu motax ngay fekk diglé lu bax téro lu bon presque do jéggi ñaari jéego ci islam ludul lolu lay taxaw diglé lu bax téro lu bon dem ba alquran nan wal takum minkum umma gis nga yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar na nek ci yeen aw nit yo xamni ñom dañuy jogté lan deglé lu bax téra lu bon di woté ci mbax mako kon lolu lu jara baye xel la mako lu fondamental la kon diiné islam mi ngi nonu diiné comportement yu sen la diiné bi nga xamni da fay défer individualité yi mais tam da fay défer société yi lolu motax gaay biñ ko fi bayé luñu indi du jak luñu indi erreur yi ne fang islam rek mo meuna jagal pench mi islam rek mo meuna jagal société bi kon nga bayyi xel ñaan goge mu melni tambalé won nañ nak ci firiko allahumma inni aslamtu nafsi ilayka yow sama borom man de jebalna sama bop jebalna la sama bop gison nañ ne kon jebalu mom sunu borom rek lañ koy defal kon nak wax deug lolu bayiko xel bu baakha baax wa wajjahtu wajhi ilayka jemalena sama kanam ci yaw manam detourné wuna ci lepp lo xamanteni ni dafa worok li nga bëgg yow sama borom dafa worok sey diglé wonna ko ginnaw jubluna ci yow comme boy julli xam nga bokk na ci charte julli istiqbalul qibla jublu penku bobu dafa am zahir ak batin dafa am bir ak biti waaw biti bi mom ñep xam nañ ko moy nga détourné wu ci 3 points yépp ci côté yépp ba mu dess fa penku bi fété nga détourné wu ci sa jëm waye batin bi moy sa xol détourné wu ci lépp lo xamni relation aduna la mu dëgmal jëm ci la nga xamanteni ni moy al-akhirah gis nga ko lolu bayiko xel sa yo taxawate di julli wëlbeetiku bi ngay wëlbeetiku pour jublu penku jappal ne du sa jëm rek mo wara wëlbeetiku waye sa xol dafa wara wëlbeetiku sa xol dafa wara dag lien yi nga xamanteni moy lien aduna li la rattaché ak aduna yeb daf ko wara dag daf ci wara détourné wu mu deugmal jëm ci la nga xamni moy al-akhirah kep mune wa fawwadtu amri ilayka joyal na samay mbir ci yow mangok fawwadtu amri ilayka tafwidul amri manam jël na sama mbir yeb ma dadi ko dadi la koy denk dadi ci sukkasndiko ci yow dong wakirlu ci yow wakirlu gu mat seuk ndax la hawla wala quwwata illa billah fexe ak katan amut ludul fa borom bi tabaarak wa ta'ala mu tek ci mune wa alja'tu dhahri ilayka jelna sama ginnaw ma dadi koy dess mangok dadi sukkas ndiko ci yow nga samal ma sama lepp samal ma sama kanam samal ma sama gannaaw sammo ma ci kaw sammo ma ci souf sammo ma ndey jor sammo ma chamoy mangok ndax lan yaangi waja nelaw bo nelewé tago nga sak sako kon ajawo nga kula yir ajawo nga kula ar rawati na nak ki nga xamni moy le jabal moy sheytane da fay profito nak ci nelaw doomu adama pour ñew ji li nga xamanteni ni moy grain yi nga xamni grain bonte la da ci profito gis nga parce que moment bobu doomu adama tagona ak sagom bu ko defee mu indi ay njabaram di duggal gis nga indi ay ñaawteefum di duggal mangok bu ko defee nga ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala aha lepp lo xamanteni ni manam ak lol la rek mu ar la ci yir la ci fek la ci mangok bu ko defee jambi kon na xamni kon ndekete mbir yi dal kay def muy nek luy jariñe ba njariñ li bu exé nga mën ko jariño kenn ki la moy borom bi tabaarak wa ta'ala kale fankal lori ba leru yi di exi wala bok lor ya joté exi ke la koy yëkëtil kenn la muy borom bi tabarak wa taala magok mu tek ci nak mu ne raghbatan wa rahbatan ilayka mu ne li yëp nak ma jital ma ng koy def di nek ko xamni ku xemmem la nga xamni moy sey ngeenel sey xewal magok ak sa ya nga xamanteni ni moy sak may yu yaatu ya yu tedd ya waye ma ngi nek ko xamanteni ni ma ngi ragal magok di laqku nak jëm ci yow ci lepp lo xamanteni ni rek aha musiba la bo xamanteni ni kat da fay tabbi ci kaw jambi magok ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci ar ma ci ma ngi lay ñaan tam nga mussal ma ci sak mer bala muy dal sak sama kaw magok mu tek ci mu ne la malja wala manja minka illa ilayka la manja la malja wala manja la malja wala manja magok amut laqway amuk muccu way manam fo xamni dang fay daw baraw amut ci mbugalu borom bi tabaarak wa ta'ala ludul lan ludul delu laq ci borom bi tabaarak wa ta'ala magok fa firru ila allah gis nga ko kon nak sukkas ndikul ci mom borom bi tabaarak wa ta'ala fo meuna neubu laq fa muy malja ak fo xamni da fay neubatu ba meuna muccu muy manja nga xamni dang fay mucce fa borom bi tabaarak wa ta'ala la nek mom rek mo la meuna mussal ci lepp lo xamni musiba la kenen munu la ci mussal lenen munu la ci mussal magok mu tek ci amantu bi kitabil bi kitabika allazi anzalta wa bi nabika allazi arsalta gemna tere bi nga xamanteni ni mom nga wacce gemna yonent bi nga xamanteni ni mom nga yonni kon gis nga ñaan gi noné mu lambo mbir yu mag yu reuy yoy nga xamni day delu wat ci ñenti tombu yo ñu doon wax nan lepp lo xamanteni ni rek njariñ la xamni bu exé nga jariñoko ke la ci meuna dimbali moy borom asaman ak suuf lepp lo xamni lor la nga xamni dang ko ragal ke li ci meuna mussal moy borom asaman ak suuf magok cheikh abdou razzaq da fay wax mune rot na ci riwaya ne ñaan gi de soko waxe nga teud ak mom ah bo xeye riwaya bo def mune wa in asbahta asbahta khairan bo xeye da ngay yew yew ci jamm xolal yang ko waxon ci guddigi gis nga mune bo xeye yew da ngay daldi yew ci jamm kon ñaan la go xamni jarna baye xal lol jarna faratal lol sax andak teggin yi nga xamanteni ni mom la andal bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.